Nisi srca kamen da ne zaplačeš, nisi dušo nevjernička da se ne kaješ. Nisi dušo nevjernička da se ne kaješ. Dušo moja, dušo, budi ponizna, pa zar ne znaš od koga si stvorena, pa zar ne znaš od koga si stvorena. I nebo i zvijezde Rabbu seđdu čine, dušo moja praška si, ne leti u visine. I nebo i zvijezde Rabbu seđdu čine, dušo moja praška si, ne leti u visine. Svakome insanu osmijeh podaj, a kad te uvrijede, za to ne mari. A kad te uvrijede, tim halali. I nebo i zvijezde Rabbu seđdu čine, dušo moja praška si, ne leti u visine. I nebo i zvijezde Rabbu seđdu čine, dušo moja praška si, ne leti u visine. Znaš da nećeš ovdje vječno ostati, i na kraju kome ćeš se vratiti, i na kraju svom Rabbu ćeš se vratiti. I nebo i zvijezde Rabbu seđdu čine, dušo moja praška si, ne leti u visine. I nebo i zvijezde Rabbu seđdu čine, dušo moja praška si, ne leti u visine. Dušo moja praška si, ne leti u visine.